बृहस्पति देव ने पर्वत की गुफा में अंधकार से छिपी हुई गायों को देखने के लिए उषा देवी को प्राप्त किया। बृहस्पति देव ने प्रकाश करने के लिए सूर्य एवं अग्नि को प्राप्त किया। इन्हें प्राप्त करके बृहस्पति देव ने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर दिया। बृहस्पति देव ने गौ रूपधारी असुर का हनन करके गायों को इस प्रकार बाहर निकाला जिस प्रकार हड्डियों से मज्जा अर्थात चर्बी बाहर निकाली जाती है। जिस प्रकार हिमपात सारहीन पत्तों को ग्रहण करता है उसी प्रकार बृहस्पति देव ने बल असुर के द्वारा चुराई गई गायों को प्राप्त किया। बल असुर ने भी गायें बृहस्पति देव को प्रदान की। बृहस्पति जी द्वारा ही सूर्य दिन को और चंद्रमा रात्रि को प्रकट करता हुआ घूमता है। बृहस्पति देव का यह कर्म ऐसा है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता और उसे दोबारा नहीं किया जा सकता। बृहस्पति देव ने जब गायों को छिपाने वाले पर्वत को विदीर्ण करके गायों को प्राप्त किया तब इंद्र आदि देवों ने आकाश को नक्षत्रों से उसी प्रकार अलंकृत किया जिस प्रकार घोड़े को सजाते हैं। इस प्रकार उन्होंने रात्रि में अंधकार को तथा दिन में प्रकाश को स्थापित किया। मेघ को विदीर्ण करके जल प्रदान करने वाले बृहस्पति देव को हम यह हवि प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव ने हमारी ऋचाओं की प्रशंसा की है। वे हमें गायों घोड़ों पुत्रों तथा सेवकों सहित अन्न प्रदान करें। सुक्त सत्रहवा देवता इंद्र, मैं सुंदर हाथ और वाणी वाला हूँ। मेरी स्तुतियाँ इंद्र देव की प्रशंसा करती हैं। ये स्तुतियाँ स्वर्ग प्राप्त करने में सहायक एवं परस्पर मिली हुई हैं। इंद्र की कामना करती हुई ये स्तुतियाँ इस प्रकार आपस में लिपटी हुई हैं, जिस प्रकार पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियाँ पति से लिपटती हैं। जिस प्रकार पिता आदि को आता हुआ देखकर पुत्र अपनी रक्षा के लिए उनसे लिपट जाते हैं उसी प्रकार मेरी स्तुतियाँ इंद्र से लिपटती हैं। हे इंद्र, मेरा मन कभी तुमसे अलग नहीं होता और सदा तुम्हारी ही कामना करता है। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले इंद्रदेव, जिस प्रकार राजा सिंहासन पर बैठता है उसी प्रकार तुम इन कुशाओं पर बैठो तथा भली भांति संस्कार किए गए इस सोम धारा में सोम रस का पान करो। इंद्रदेव, हमारी दरिद्रता बुद्धिहीनता तथा भूख का नाश करें। इंद्रदेव ही देने योग्य धन के स्वामी हैं। वर्षा करने वाले इंद्र की ही गंगा आदि सात नदियां निचले स्थानों में अन्न को बढ़ाती हैं। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं उसी प्रकार प्रसन्नता देने वाले सोम इंद्र का आश्रय लेते हैं। इन सोमों का मुख तेज से दीप्त होता है। इन्हीं सोमों ने मनुष्यों को प्रकाश प्राप्त करने के लिए सूर्य के रूप में ज्योति प्रदान की है। जुआरी जिस प्रकार पासों को पकड़ता है उसी प्रकार हमारी स्तुतियां इंद्र को ग्रहण करती हैं। धन के स्वामी इंद्र ने अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव को आकाश में स्थापित किया है। हे इंद्र, तुम्हारे इस कार्य का अनुकरण प्राचीन अथवा आधुनिक कोई अन्य नहीं कर सकता है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र अपने सभी उपासकों के पास एक साथ पहुंच जाते हैं तथा सबकी स्तुतियां एक ही समय में सुन लेते हैं। इस प्रकार के इंद्र जिस यजमान के तीनों सपनों में प्रतिष्ठित होते हैं वह अत्यधिक मादकता प्रदान करने वाले सोमों के प्रभाव से युद्ध के इच्छुक शत्रुओं को पराजित करता है। जिस प्रकार जल सागर में जाता है और छोटी नदियां सरोवरों को प्राप्त करती हैं उसी प्रकार सोमरस इंद्र देव की ओर जाते हैं। स्तोता अपनी स्तुतियों से इंद्र देव की महिमा को उसी प्रकार बढ़ाते हैं जिस प्रकार जल देते हुए मेघ अन्न को बढ़ाते हैं। जो इंद्र सूर्य के द्वारा रक्षित जलों को पृथ्वी पर गिराते हैं वे क्रोधित बैल के समान मेघ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके पश्चात धन के स्वामी इंद्र सोमरस निचोड़ने वाले एवं शीघ्र हवि प्रदान करने वाले यजमान को प्रकाश युक्त तेज प्रदान करते हैं। मेघ को विदीर्ण करने के लिए इंद्र का वज्र अपने तेज के साथ प्रकट हो तथा जल का दोहन करने वाली मध्यमा वाणी पहले के समान प्रकट हो तथा अपने तेज से प्रकाश वाली हो। सूर्य देव जिस प्रकार अपने ही तेज से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार सज्जनों का पालन करने वाले इंद्र अत्यधिक दीप्त हो। हे बहुतों के द्वारा स्तुति किए गए इंद्र तुम्हारी कृपा को प्राप्त करते हुए हम यजमान तुम्हारे द्वारा दी गई गायों के कारण दरिद्रता को पार करें। तुम्हारे द्वारा दिए गए अन्न से हम अपने लोगों की भूख दूर करें। तुम्हारी कृपा से हम अपने समान जनों में श्रेष्ठ हों तथा राजा से धन प्राप्त करके अपने शत्रुओं को पराजित करें। बृहस्पति देव पश्चिम दिशा से ऊपर से एवं नीचे से अपने आने वाले हिंसक पापियों से हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव सामने से तथा मध्यम भाग से आते हुए हिंसक से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार चारों ओर से हमारी रक्षा करते हुए सखा रूप इंद्र हमें धन प्रदान करें। हे बृहस्पति एवं इंद्रदेव तुम दोनों आकाश और धरती संबंधी धन के स्वामी हो, इसलिए मुझ स्तोता को धन प्रदान करते हुए सदा रक्षा करो। सूक्त 18वां देवता इंद्र। हे इंद्र हम कणव गोत्र वाले महर्षि सखा के समान तुम्हारी कामना करते हुए तुमसे संबंधित स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र यज्ञ रूपी नवीन कर्म की इच्छा पर हम इस समय तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य देव की स्तुति नहीं करते हैं, हम केवल तुम्हारी स्तुति को जानते हैं। इंद्र आदि देव सोम रस निचोड़ने वाले यजमान की कामना करते हैं, वे उदासीनता नहीं करते हैं। वे अत्यंत मद्यकारी सोमरस के लिए आलस्य रहित होकर जाते हैं। हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र तुम्हारी इच्छा करते हुए हम तुम्हारे सामने तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम भी हमारे स्तोत्र की कामना करो। हे स्वामी इंद्र तुम हमें निदंक के वश में मत करो, हमें कठोर वचन बोलने वालों तथा दान ना करने वाले शत्रुओं के अधीन मत करो। हे व्रत का हनन करने वाले और सबसे महान इंद्र तुम आगे रहकर युद्ध करते हो, तुम मेरे कवच हो, मैं तुम्हारी सहायता से शत्रुओं को भयभीत करता हूँ। सूक्त 19वां देवता इंद्र। हे इंद्र हम व्रत के हनन के समान बल प्रदर्शन और शत्रु सेनाओं को अपमानित करने जैसे कर्मों के निमित्त तुम्हें अपने सामने बुलाते हैं। हे अनेक कर्म करने वाले इंद्र यज्ञ कर्म का निर्वाह करने वाले ऋत्विज तुम्हें हमारे सामने लाए।